Müzzemmil suresini bana iki kelimeyle konusunu söyle deseniz bunu söylerim. Müzzemmil suresi kişilik inşa eden bir suredir. Kişilik inşa eder. Malumunuz kimlik bugünkü dünyanın baş belasıdır. İslam ve iman bir kimlik değil, bir kişilikti. İman bir kişilik olduğu zaman güven halinde tezahür eder. Ama imanı bir kimliğe dönüştürürseniz o kimlik üzerinden karşıdakini döversiniz. O kimlik üzerinden karşıdakini küfürle suçlama hakkınız doğar. O kimlik üzerinden kimliği gösterip geçeceğiniz, cennet kapısından geçeceğiniz bir belge olarak taşırsınız. Dolayısıyla o kimlik sizin kurtuluş belgeniz olur. Yok böyle bir şey. Cebinizden nüfus cüzdanınızı çıkarıp din hanesini göstererek Allah'a ben Müslümanım diye ispat edemezsiniz. Yok böyle bir şey. Onun için kişilik inşa eden sure. Nasıl inşa ediyormuş? Hadi bakalım. Bismillah diyelim. Bu mübarek surenin içine bir girelim.